Дзень добры. Добры дзень, прывітаю. Рады я бачыць вас у нашай студыі, сябры, у чарговым выпуску гутарак «Кантэкст» Саюза беларускіх пісьменнікаў. Наш госць Уладзімір Сцяпан. Уладзімір Сцяпан. Сапраўдная Уладзімір Сцяпаненка. Нарадзіўся ў 58-м годзе ў Касцюкоўцы Гомельскага раёну. Празаік, паэт, кінасцэнарыст, мастак і журналіст. Скончыў мінскую мастацкую вучэльню, беларускі тэатральна-мастацкі інстытут па спецыяльнасці жывапісец. Працаваў у творчым аб'яднанні тэлефільм беларускага тэлебачання. Некаторы час быў аўтарам і вядучым у праграме «Крок», займаўся мастацкім афармленнем твораў беларускіх пісьменнікаў, узначальваў творчае аб'яднанне «Тэлефільм». Друкавацца пачаў у 82-м годзе ў газеце «Літаратура і мастацтва». Вершы публікаваліся ў часопісах «Беларусь», «Бярозка», «Крыніца» і іншых. Піша прозу, вершы, кінасцэнарыі, п'есы, абразкі і хайку. Аўтар зборнікаў прозы «Вежа», «Сам насам», «Адна капейка», «Нігі наставнік», Сергей Петрович Катков, «Папяровая шапка», «Хвалі» і іншы. Дазвольце з такога вызначальнага моманту распачаць нашу сустрэчу. Хто сёння Уладзімір Сцяпан найперш, мастак ці літаратар? Як сябе бачыце з вышыні пражытых гадоў? У які бок больш цягне вас? Па-рознаму. Бывае, калі трэба намаляваць нешта, я малюю. Калі трэба напісаць, я пішу. Не ведаю, это цяжка вызначыць. Відаць, это ўсё адразу не. А што значыць трэба? Каму трэба? Калі, напрыклад, я раблю свой які зборнік, напрыклад, зборнік прозы «Хвалі» я сам афармляў. «Сам насам» я сам афармляў. Ну, тут вот, калі просяць сябры аформіць нейкую кніжку, я таксама з задавальненнем выконую іх просьбу, афармляю. Ну, але прыходу літаратуру памятаецца вам, што было штружком, чаму захацелася ўзяць ні пензаль, ні аловак, да, для графікі, а менавіта асадку і пісаць? Тут складана, я шмат пра гэта думаў, чаму са мной вот такая адбылася трансфармацыя, чаму я раптам пачаў пісаць. У нейкі момант, відаць, мне пачало не хапаць тых сродкаў, якія давала выяўленчае мастацтва. Я зразумеў, што можна словамі, можна сказамі, можна сказаць тое ж самае, і гэта будзе таксама цікава, і будзе таксама, ну, у нечым мастацкае выказванне. Вось многія гавораць, узгадваючы прыходу літаратуру, называюць настаўнікаў, да, мэтраў, ці людзей, якія паўплывалі, да, нейкім чынам на выбар, ці дапамагалі пісаць, ці, скажам так, дапамагалі стаць на гэты шлях. Ці былі такія людзі ў вас, ці вы былі самі па сабе, што называецца, рабілі гэтыя крокі на самоце, ці кіраваліся, магчыма, чымсьці прыкладам, то бок хтосьці быў побач з вамі вось у тыя гады, калі вы браліся за літаратуру? Па-першае, я думаю, што мне неверагодна пашанцавала, што вакол мяне заўсёды былі мастакі, былі літаратары, скульптары былі, графікі. І вот у гэтым вот коле, то вядома, яны ж, ну, зразумела, што яны афармлялі кніжкі, а калі яны афармлялі кніжкі, то гэтыя кніжкі, значыцца, чытались. Так, канешне. І пра гэта гаварылася з мастакамі. А потым прыходзілі гэтыя пісьменнікі, прыходзілі паэты, і таксама з імі знаёміліся. Ну і вот это ўсё такая вот вся багема. Ну і гэта нават я б не сказаў, што гэта багема, гэта не зусім багема, тут проста вот это вот асяродак. І ён падштурхоўваў таксама спрабаваць выказвацца, ну, рабіць мастацкія выказванні ў розных галінах, у розных жанрах. Потым, магчыма, зноў жа, я не ведаю, пашанцавала, не пашанцавала, што апынуўся на тэлевізіі, так, там таксама мастакі, паэты, літаратары. Это 87-й год быў, так? Это 87-й год і... В прынцыпе, такі час, калі, ну, вельмі такі уздым, можна сказаць, ну, як бы галоснасць у пэўным сэнсе, шмат пра што можна здымаць, казаць. Ну, уздым быў невер... Параўнальна з тым, што было там у які-небудзь пачатку 80-х. Уздым быў неверагодны і можна было ўжо выказвацца смела, можна было здымаць тых, каго раней, ну, просто не пускалі на экран, можна было здымаць і гаварыць з тымі пісьменнікамі, паэтамі, мастакамі, якія былі рэпрэсаваны, якія сядзелі ў лагерах, і зрэшты яны там выдатныя пісьменнікі. Пра тых, хто не дажыў, можна, ну, з'явілася магчымасць гаварыць. Я прабачаюся, давайте ўдакладнім, як называўся праект гэты, пра які зараз ідзе гаворка, камітэт пра літаратуру. дзе можна было. Гэта літаратурная Беларусь? Ці была ліра, ці што? Па-першае, была літаратурная Беларусь, па-другое, была ліра. Па-трэцяе, была ў жывапісе графіці скульптуры, дзе расказвалася пра тое, што адбываецца ў выяўленчым мастацтве. Угу. Ну і вот усе вот гэтыя праграмы, яны, відаць, таксама на мяне уплывалі. Але для таго, каб, ну, разбірацца ў жывапісе, ну, ў выяўленчым мастацтве, я вучыўся, угу. В сэнсе, маю адукацыю мастацкую. А, напрыклад, у літаратуры я ж ніякай адукацыі не меў, это ўсё самавукам, саматугам. Але, ну, пашанцавала, што ў тэатральна-мастацкім інстытуце трапіўся выдатны выкладчык Олег Владимирович Хадыка, які, зрэшты, расказваў пра асноўныя законы мастацтва, а, ну, асноўныя законы мастацтва, яны распаўсюджваюцца на ўсё, это ж не толькі на жывапіс, архітэктуру, там, графіку. Тыя ж законы для літаратуры, тыя ж законы для архітэктуры аднолькавыя, в сэнсе, ну. І от неяк ён падштурхнуў да таго, што трэба запісваць. Трэба запісваць словамі, спрабаваць сфармуляваць. І тады менавіта Олег Владимирович Хадыка расказаў вельмі асэнсавана тую думку, што на пачатку было слова. Шлях, насамрэч, даволі пакручасты і не самы такі, скажам, прадказальны. Да? То бок мастацкая адукацыя, тэлебачанне, але вы пайшлі далей, вы пачалі займацца і кінадакументалістыкай, калі я правільна разумею. Як у гэтую сферу, што называецца, вы патрапілі? Ну, тут вот якая штука ва ўсім гэтым ёсць. Ну, это такая как бы жартаўлівая, ну, але такая вот фармуліроўка, што вот тое, што, напрыклад, рабілася там літаратурная Беларусь, это такое хутка. Вот яно зрабілася, это такія альманахі. Угу. А тое, што рабілася на тэлефільме, это я для сябе вызначыў, это як рабіць кансервы. Вот робяцца кансервы. Ставяцца слоічкі. Кансервы могуць захоўвацца доўга. І потым пройдзе там 20-30 гадоў, 40 гадоў. Можна вот это вот дастаць. Так можа час даставаць? Так вот зараз... Дзе дастаць кансерву? Ну, все это ляжыць. Я думаю, што прыйдзе час, і зноў это ўсё дастанецца. Як падаставалася ўсё, напрыклад, ну, як ва ўсім свеце. Это ўсё аднолькавае. Спадар Владимир, скажыце, калі ласка, ну, наўскідку, калі гэта магчыма, які б, напрыклад, фільм з тых многіх адзнятых вашай кампаніі можна было б зараз дастаць з паліцы і запусціць, ну, калі не ў пракат, то на прасторы сеціва, які мог бы, ну, па-харошаму ўразіць, здзівіць людзей сённяшніх беларусаў? Ну, вот, напрыклад, Лёня Галубович напісаў сцэнарый фільма «Самотнік Сычына» пра Міхася Стрельцова. Фільм знялі, фільм прайшоў. Тады это было там, ну, відаць, самы пачатак 90-х гадоў. Зараз ён недзе ляжыць у архіве. Я вот да свайго сораму нават не чуў пра. Напрыклад, ёсць фільмы, это, ну, такія з, ну, з літаратарамі, угу. З пісьменнікамі. Ёсць, напрыклад, фільмы з Валентынам Тарасам. Таксама вот Тараса няма, а фільмы, нейкія яго думкі, яго размовы, яго выказванні ёсць. Ёсць пра мастакоў фільмы, якія таксама от, леглі, ўжо мастакоў тых даўным-даўно няма, а фільмы пра іх ёсць. І я думаю, што прыйдзе час, усё гэта раскансервуецца, усё гэта уздымецца, усплыве, і, ну, і магчыма, яно неяк прагучыць. Але галоўнае нават не тое, што яно там, ну, прагучыць і будзе моцны рэзананс. Галоўнае, што на гэтых стужках засталіся вот гэтыя людзі. Засталіся вот іх інтанацыі, з якімі яны гавораць. Засталіся іх, ну, выявы. Засталіся іх рухі. В сэнсі, людзі засталіся, ну, застаўся вот гэты вот візуальны след. Следу гісторыі, след, так. Ад іх. Вот гэта важна. Ну, гэта сапраўды цудоўна, спадзяемся толькі на тое, што ў архіве гэтыя стужкі сапраўды ёсць і яны захоўваюцца належным чынам, каб дачакацца часу, калі расконсервуюцца. Але я ведаю, што от, калі на тэлебачанні быў старшынёй рыбакоў, то ну расказвалі, я не ўпэўнены, што это праўда, але магчыма это праўда, што ён загадаў, што калі ён убачыў вот эту колькасць стужак, якія запаўняюць архівы, ён сказаў, што это вот все трэба знішчыць, оно не патрэбна, оно займае толькі месца. І шмат чаго тады знішчылі. Ну, вот так вот. Вельмі б хацелася, каб гэта гісторыя аказалася неправдай. Хацелася б. Лер Владимир, а вось адкуль у вас цікавасць да японскай класічнай традыцыі, да хайку, бо гэта такая важкая частка вашай творчасці, вашай як бы творчай пастасі. Калі гэта пачалося? Можа, это нейкім чынам звязана і з жывапісам таксама, бо як бы і ў жывапісе вы, па-моему, такі даволі лаканічны. Ну, это таксама адзін са спосабаў, ну, зрабіць нейкае мастацкае выказванне, тым больш кароткае, ёмкае. Это таксама з інстытута, это ўплыў Алега Владимировича Хадыкі, это ён нас падштурхнуў гэтым займацца. Ён першы працытаваў хайку. Здаецца, это была хайку Басё пра ворана. А потым ён працытаваў танку Сікава Такубоку. О, как печален ты безжизненный песок, едва сажму в руке. Шурша чуть слышно сыплешься сквозь пальцы. Ну і пайшло, і ну, нам тады здавалася, што это важна. І яно дапамагае, ну, выпрацоўвае нейкую, дае нейкую магчымасць па-іншаму паглядзець на свет. І вот нешта ўбачыць новае. Вот і ўсё проста. А потым это перайшло ў нейкую нават такую звычку, ну, фіксаваць, запісваць у маленькі нататнічак вот гэтыя вот каротенькія радкі. Потым радок, ну, хайку да хайку і склаўся зборнік. Таму што, ну, я не ведаю, за ўсё вот это вот там за 30 ці там нават больш гадоў напісалася шмат, а сабралася не вельмі шмат кніжку. Я, ну, увогуле, тут же атрымліваецца такая штука, што так і з японскімі паэтамі. Ёсць анталогіі японскай паэзіі, дзе стаіць адзін верш. Ну, тры радкі паэта, але ён стаіць у анталогіі ўже 200 ці 300 гадоў. І будзе стаяць далей. Вот паэт застаўся адным вершам, але это геніальны верш. Ну, калі вот, ну, атрымаецца напісаць тры радкі такіх вот, як у вялікіх японскіх паэтаў па-беларуску, і калі это застанецца, это будзе здорава, я лічу. Напрошваецца пытанне, светапогляд, вось гэты японскі, самурайскі, калі можна сказаць, класічны, в сэнсі, які бачыцца нам, еўрапейцам, пранікае ў ваше жыццё? Вы ім змяніліся, пачаўшы пісаць хайку, цікавіцца філасофіяй, калі можна сказаць, японскай літаратурай і так далей? Ну, я не ведаю, это не мне меркаваць, ці змяніўся я. Але, ну, Сіва, ты ж, калі пішаш санеты, ты ж не ператвараешся ў італьянца. І трыалеты так. Ще болей раблюся беларусам. Во. Я думаю, што японцы і беларусы ў нечым вельмі моцна падобныя. В сэнсі, вот это вот нейкая там выспа, абмежаванасць, у нас вот эти балоты. Вот, мы неяк самі варыліся у сваіх варунках, і яны ў сваіх варунках. Ну, а потым, ну, вот эта вот пераемнасць мастацтва, это абсалютна правільна, што яно перацякае з аднаго ў другое і узбагачае. Я думаю, што японскае там мастацтва і японская літаратура узбагаціла свет вельмі моцна, таму што калі напрыканцы 19-го стагоддзя Японію адкрылі для Европы, скажем так, і сюды пайшлі вот гэтыя все там жывапіс японскі, графіка, гравюры, кімано, вееры, ну, в сэнсі нават зброя, все так, так. Катаны, все это, то можна ўбачыць, як у выяўленчым мастацтве Европы вот это весь уплыў, там той же Гаген, той же Ван Гог, яны ўсе спрабавалі нешта такое вот пад японцаў. Ну і ў літаратуры Місі Масаку Тагава культавымі былі, ну, якраз, конечно, вот, відаць, у ваш час 80-е. Конечно. і проза японская таксама потым. В японскай культуры ёсць нейкія ўвогуле унікальныя рэчы. Напрыклад, ёсць сэйсёнагон, запіскі ў ізгалоўі. Я лічу, што это кніга, якая такая ж важная для сусветнай культуры, як, напрыклад, Божественная камедія, ці як той жа Гамер. Што вельмі, вельмі важныя кнігі. Там, таму што там адкрыты новы погляд на свет, на мастацкія сродкі, на мастацкае выказванне, як можна расказваць пра жыццё. І ў сэнсе это вельмі важна. Зноў жа, вот тая ж сэйсёнагон, яна потым яе развівалі далей, з'явіліся там і ты ж і Басё, і Такубоку, і Акутагава, і шмат выдатных іншых пісьменнікаў. Потым всё это пераляцела ў Европу, в Америку, зноў абрасло сваімі нейкімі фактурамі, сваімі нейкімі, сваю нейкай філасофіі, зноў жа ўсё это ўзбагацілася і атрымліваецца. Увогуле, у сэнсе літаратура і мастацтва это працяг іншых мастацтваў, працяг іншых кніг. Кожная кніга яна нараджаецца з папярэдняй кнігі. Это Борхес сказаў, так? Это і Борхес сказаў, это закон мастацтва. Таму што кожная новая карціна, яна працяг ці рэпліка, ці водгук на нейкую папярэднюю карціну. І так, а па-другому мастацтва не можа развівацца, яно не можа з ніадкуль брацца. Ввогуле, магчыма, я памыляюся. Я калі быў 30-40, яшчэ 50 гадоў, я думаў, што я разбіраюся ў мастацтве, ў жыцці, што я ўсё ведаю. А сёння, калі мне ўжо 63, то я ўжо разумею, што я мала чого разумею ў мастацтве, а і ў жыцці тым больш. В сэнсі, это ўсё не так. Таму ў мне няма адказаў на многія важныя пытанні, я не ведаю, як на іх адказаць. Не хацелася ніколі ў Японію паехаць, усё кінуць і паехаць. У вас же ёсць сябр, по-моему, Вячеслав Казакевич, які ўзяў і паехаў у Японію. Па-першае, у мне ёсць сябр Вячеслав Казакевич, па-другое, у мне ёсць сябры японцы, якія прыязджалі да мяне ўжо 4 разы сюды. Правда? Да, 2 прафесара японскіх, славісты, якія выкладаюць. Між іншым, Казакевич пазнаёміў мяне з імі, папрасіў прыняць, я іх прыняў, мы іх тут прынялі, частавалі дранікамі. Карацей, цэлая праграма, ездзілі з імі па ўсёй Беларусі. І гаварылі з імі за літаратуру, за мастацтва, за ўсё. То бок Японія прыязджала на мяне, вас? Яны мяне запрашалі пачытаць лекцыі. Яны сказалі, што... Як запрошанага выкладчыка, так? Універсітэт Утаяма і універсітэт Восакі. Мне просто няма чаго сказаць. Пра што я буду расказаць? Я не валодаю такім базісам, каб паехаць і нешта такое фантастычнае расказаць, ці нейкія такія. У мне няма такіх ведаў, якія трэба схапіць і несці па ўсім свеце і раздаваць. Наця. Няма, а ехаць проста так. Мне здаецца, што калі б кожны выкладчык кіраваўся такім правілам, то не было б універсітэтаў, акадэміяў і наогул ўсё б заглохла б. Можа быць, вы проста, як вы сказалі, што з пэўным часам сталі сумнявацца ў тым, што ёсць якая праўда. Гадоў, каб яшчэ на 10-15 таму, вы б паехалі, пера сказалі. Відаць бы тады б паехаў, а цяпер, па-другое, мне здаецца, што для мяне, напрыклад, больш карысна паехаць там на Вушачыну, пасядзець каля рэчкі на возеры, пахадзіць па лесе. Як сапраўднаму беларускаму японцу. Мне это больш прыемна. Падражніць сяброў у Фейсбуку трафеямі. Давайте, дарэчы, Анатолі згадаў у Фейсбук, і я хацеў пра гэта спытаць. Я не ведаю, ці хопіць нам часу. Многія літаратары і старэйшае пакаленне, сярэдняга і малодша, дзеляцца на 2 часткі. Адны ўспрымаюць інтэрнэт-прастору, як прастору для выказвання ў публічных, з нагоды надвор'я, там, замены гумы на машыне летняй, да, там, фотаздымка там свайго і так далей. І не ўспрымаюць эту прастору як месца для публікацыі твораў. Іншая частка, да, другая палова, скажам, не ведаю, наколькі яны роўныя паловы, наадварот карыстаюцца з інтэрнэта, з Фейсбука і іншых пляцовак, як з месца, дзе можна аператыўна, хутка выкласці свой твор і атрымаць нейкі водгук, фідбэк там, да, і так далей. Вы даволі актыўна карыстаецеся Фейсбукам, не толькі выкладаючы рыбацкія прыгоды, але можна пабачыць нейкія абразкі, замалёўкі, да? Ну, я не ведаю, якой ступені гатовасці, але хацеў пра гэта спытаць. Як ацэньваеце вот сучасныя магчымасці для творцаў? Што бачыце ў гэтым і наколькі вам неабходна быць у гэтай публічнай прасторы вот сёння? Многія не маюць нават гэтых акаунтаў, вашы аднагодкі і маладзейшыя за вас аўтары. Просто не прысутнічаюць. Ну, відаць, яны не адчуваюць вот эту вот, ну, нейкую такую, скажем, лёгкую асалоду ад таго, што вот можна вот так вот хутка ты напісаў і адразу оп, і 5000 чалавек это прачыталі. У вас фотаздымкі класныя заўсёды. Ну, і адказалі табе. Ну, нехта там, ну, нехта проста націснуў там падабайку там. Падабайку. А нехта напісаў нейкі радок і сказаў, што а вот у нас, вот дзякуй, што вот нагадалі, дзякуй, вот я успомніў там сваіх бацькоў, успомніў, што ў мяне быў такі ножык. То бок, это жывыя стасункі з чытачом, умоўна кажучы. Это тое ж самае, вот, ну, як раней была вот сустрэча з чытачом. Ну, вот, у зале, так, нейкі. Ну, канешна, творчы вечар. Творчы вечар. А тут ты такі творчы вечар робіш кожны дзень. Ну, калі вот у цей, вот ідзе вот эта вот несупынная праца, ты нешта там, ці фотаздымак, ці малюнак, ці верш, ці абразок. Ты просто нейкі запіс кароткі, ну всё это. Я думаю, што это выдатная магчымасць. Ну, па-другой цэнзуры няма. Ты можаш не трэба хадзіць па рэдакцыях, узгадняць, год чакаць, праўда? Канешна. І ты адразу, опа, і так. Нема залежнасці ад гэтага, я маю наваць, ад густаў вот этой публікі, да, якая тут вот любіць рыбку, але не любіць жабку, там любіць кветку, але не любіць там штосьці яшчэ. Нема адчування, што вот трэба на нейкай быць хвалі пэўнай. В сэнсе, вы публіку выхоўваеце, ці ўсё ж такі час ад часу ведзецеся, да, на нейкі густ вот, папулярны? Ёсць адчуванне такое, што людзі хочуць ад вас вот, вот гэтага? Пазітыўнага, напрыклад, а не слёзнага і так далі. Ну, я думаю, што, канешна, ёсць. Канешна ж, даводзіцца это ўсё ўлічваць і разлічваць нават на тое, што вот, вот зараз я вот там нейкія там тры сумныя тэксты, а потым, ну, паставлю нешта вясёленькае. Бух, і ўсе, опа! Ой, ну а мы уже думали, что вы там все пропало. Захварели, все пропало. А вы, оказывается, вот дякую, все, все выдатно. Ну, в смысле, она же подбирается, вот эта вот публика. Аудитория подбирается. В смысле, в Фейсбуку подбирается, ты аудиторию подбираешь под себе. Ты фильтруешь сябро, ну, тебе нехто там, ну, френдит. Фильтрует, да, фильтрует так само. Ну, это отремлются твои читачи потенциальные. Потым, калі ў цябе выходзіць кніжка, яны там просяць, ну, падпішы, дзе можна набыць, ну, набываюць, чытаюць. Потым нават, ну, нейкая такая зваротная ідзе сувязь, тая могуць напісаць даволі разгорнуты водгук там на кніжку, што вот, это прыемна. Мы так ужо набліжаемся да фіналу, але вот вельмі важную частку вашай творчасці не закранулі. У нас быў у гасцях Максім Клімковіч, і ён якраз даволі падрабязна распавядаў пра супрацу ў тандэмі з вамі і з Уладзіславам Ахроменкам. Вось 2000-ныя гады, ну пачатак 2000-х. Гэта вось час, калі вамі і вось разам з Клімковічам ствараюцца такія, ну, можна сказаць, вельмі такі белетрыстычныя рэчы, як тэолаг, цень анёла. Я памятаю, што сапраўды гэта былі пэўныя падзеі, калі гэтыя творы друкаваліся, потым па іх яшчэ і стужкі здымаліся. Вось гэты як бы зазор ад хайку, ад трох радкоў да такой шмат старонкавай, густой, сюжэтнай прозы. Вось цікава, чаму вы вырашылі, вам захацелася проста, ну, як бы бестселер напісаць, вам захацелася нейкім чынам, не ведаю, там, можа быць, абудзіць таго ж самага чытача? Не, я думаю, што тут не трэба спісваць на нешта высокае, это звычайны камерцыйны праект. Вся вот эта вот пісаніна вот этих вот романаў шматлікіх. Я не ведаю, колькі я іх напісаў разам з Максімам, но я думаю, што я просто раней саскочыў з гэтага ўсяго, мне это надакучыла. Ну, я думаю, што штук 60, можа 70 романаў вот такіх вот. мы написали разом. Это вагон. Ну, это говорка про российский рынок, так? А про российский. И это привело до того, что, ну, до вельми такой, ну, а может, и добро, может, это добро, а может, это кепско, я не веду, как это вызначить. Что, например, я не хочу писать зараз вот, ну, некие великие речи. Мне отбило охоту вот те вот романы, какие написанные. Я вот, когда зараз думаю, что вот треба взять и написать вот там роман сторонок на 250-300, то у меня начинается некий зуд, мне робится кепско. Я просто... Той вот опыт, он травматичный. Я думаю, что он травматичный для меня, уласно, и травматичный для белорусской литературы. Я думаю, что та колькость энергии, вот уласно, якая была страчена написанием вот этих вот коммерцийных романов, коли б я е у нормальное речище, то можно было бы написать 2-3 вельми пристойных, ну, белорусских романа, якія не написались. Вот те написанные российские романы по-русски, это не написанные белорусские романы. И это вельми крыўдно, и мне за это... Ну, я не ведаю, ну, дискомфорт некий. Ну что, в любом разе, дякую велике за щирость. Мне подается, что важно было вот то, что Анатолий запытал, и вельми важным был ваш отказ. Але я не хотел бы на этой ноте завершать нашу хуторку. Я задам простое питание, якое магчыма выправить ситуацию у позитивный бок у нашей размове. На конт того, чем вы живете поза творчестью? Что тешит вас? Что дает натхнение? Что дает спокой? Кроме рыбалки. А может, и она и есть? Ты вот не выключай сразу рыбалку. Я не могу на это питание отказать, потому что мне сдается, что поза радками ничего и нема. Есть радки, вот это, какие отрымливаются. Ну, видать, есть вот эта вот, ну, плынь вот этого життя, есть некие сустречи, размовы, небо, земля, вот листья лезет зараз, дождь где. На все это глядишь, радуешься и разумеешь, что этого хутка не будет, что человек зникне. Вот коли, вот, ну, литерально несколько дён тому я шел по своим подъезде, вот, ну, сверху я живу на опушнем поверсе, я шел вниз и глядел на балконы. И я вспоминал, что вот там 3 года назад на этом балконе сидел такой-то человек, его уже нема. Там, на том балконе такая женщина была. Тут. И они зникли, как и не было их. И они остались только вот у моей вот памяти. И я вот гляжу, там уже живут другие люди. Все изменилось. И зрешты вот эти вот сыходы, зникнение, з'явление. Мне кажется, вот это вот за радками есть, але оно и нарожает радки. Вот, в смысле, вот это вот житё такое тяжкое, складанное, радостное, ну, розное. Мне кажется, вот в этом... Изловить вот это вот житё, мне кажется, что сенс мастацтва – это вот знайсти вот это слово, как живописцу знайсти вот эти фарбы, письменнику, литератору, спробовать знайсти вот это слово, как спынить это життё, ну, зафиксовать его, а потом, коли это удало будут знойдены это слово, праз пэвный час это некое кране, нехто отчуя то, что отчувал я, и вот эта вот пераемность будет отремливаться. Цудоўны насамрэч атрымаўся адказ. Сябры, у чарговым выпуску літаратурных гутарак «Кантэкст Саюза беларускіх пісьменнікаў» нашым госцем быў Владзімір Сцяпан. Мы спадзяемся, што нам удалося злавіць тое самае невялічкае імгненне паміж ужо напісанымі радкамі і тымі, якія будуць напісаныя наперадзе. Дзякуй вам, што былі з намі. Падпісвайцеся на наш канал, сачыце за нашымі выпускамі. Кожны тыдзень выходзіць новая размова з госцем. Певень. Запіс у сшытку зроблены ў чэрвені 2005 года. Пришла фельдшерка, послухала, таблеток дала и сказала, каб я бульон ела с курицы. Я зловила певня, ноги ему мотузом связала, взяла его и пошла до Витьки, каб он голову моему певню отсек. Пришла, А Вітька як паехаў першым аўтобусам у бальніцу, так і не вярнуўся. Я дамоў ледь дайшла. Снежная зіма была, пеўню развязала, пусціла да курыц. А праз тры дні паправілася. Так ён і застаўся жывы. А Вітька памёр у бальніцы, во як. А певень добры, такі добры, не расказаць. Можа, калі раззлуецца, ідзі ўбануць, але ж добры. Так казала Даніловна пра пеўня, які хадзіў па двары. Я ж адразу зіму тую снежную пабачыў і старую Даніловну ў чорным кажуху і шэрай хустцы, якая нясе свайго пеўня са звязанымі чырвоным матузом залатымі лапамі. Снег рыпіць, Даніловна войкае і ўздыхае. Восень. Маленькі павучок нябачнай павуцінкаю бяжыць на неба, каб там адпачыць на Божай руцэ. Так мне апавядала старая Ганна, якую усе лічылі вядзьмаркай. Дзевачка. Ён з'яўляўся пад закрыццё крамы, кепска паголены, у камуфляжным бушлаце з генеральскімі пагонамі. Прадавачка яго ведала, але дзеля ўсяго пытала, як заўсёды. Ён схіляў галаву. Яна ставіла на прылавак дзве пляшкі гарэлкі і адлічвала рэшту. Ён хаваў пляшкі ў кішэні, бушлат рабіўся цяжкім і сыходзіў. І так амаль паўгады, пасля таго, як у яго памерла жонка. Тыдзень пакупніка не было, за вокнамі ішоў красавіцкі снег. Генерал з'явіўся ў сваім бушлаце за колькі хвілін да закрыцця крамы. Левую руку ён прыціскаў да грудзей. Прадавачка на ўсялякі выпадак спытала, як заўсёды. Ён крыху разгубіўся, а яна наважылася паставіць дзве пляшкі на прылавак. У гэты момант ён і сказаў: «Не, мінералку, калі ласка». Пад бушлатам нешта заварушылася, а потым пад кепска паголеным падбароддзем узнікла вушастая галава шчанюка. «Дзевачка», – сказаў генерал. «Хайку. Новае лісце. Лічыць, не пералічыць, начному дажджу. На мокрым акне стаўлю подпіс. Быццам сам намаляваў парк. У штабель склалі старую бярозу, а шпакоўню куды. Трымаю ў руцэ і адчуваю, б'ецца, плотачкі сэрца. Жнівеньская ноч, яблык баіцца падаць, такая ціша».